spieren. Aan de nieren op de pols. Elke dag valt iets te vieren. Om het leven en de dood. Want het gaat ons allemaal een keer gebeuren. Deze maken mij niks wijs. Het is nu 8 uur. 8 uur. De avond. Dit is Radio Noordzee. De betrokkenen bij de moord op Willem Enstra aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien om uitlevering van een 47-jarige Rus gevraagd. De Rus was dit weekend in het buitenland aangehouden. Op 17 mei 2004 vond de moord op Willem Enstra plaats. Chef regionale recherche Arno Julsing noemt de aanhouding van de 47-jarige Rus een belangrijke doorbraak. De 31-jarige man uit Alkmaar zat eerder vast van 2006 tot 2008. De brandweer is maandagmorgen uitgerukt voor een eenzijdig ongeval. Een auto was in de buurt van de Rij tegen een pilaar gebotst. Een vuurtje veroorzaakte veel rookontwikkeling. De bestuurster is in de ambulance onderzocht. De huurdersvereniging Amsterdam en de Nederlandse Woonbond zijn tegen de nieuwe huurregels. Ze slepen daarom minister Donner voor het gerecht. De nieuwe regels zouden de marktwerking moeten stimuleren door verhoging van de huren. En volgens de huurdersvereniging en de Woonbond zal deze verhoging averechts werken. De vereniging heeft uitgerekend dat de huren tot €123 per maand omhoog gaan. De Korte Marnixstraat zal vanaf volgend jaar eenrichtingsverkeer kennen. Dit is het gevolg van de herinrichting van het Haarlemmerplein. Na decennia praten gaat het plein eindelijk in 2012 op de schop. Bewoners klagen al jaren over de gevaarlijke verkeerssituatie. Om een en ander te realiseren is er in het plan alleen nog autoverkeer mogelijk in noordelijke richting naar het Haarlemmerplein toe. Maandagavond gaat de film De Heineken-ontvoering in première in de Rij. Daar is de pers bij aanwezig. Of de film binnenkort ook voor het publiek te zien is, is nog een vraag. Heineken-ontvoerder Willem Holleder heeft een kort geding aangespannen tegen de vertoning van de film. Dat geding vindt op 20 oktober plaats. Dit was het nieuws. Onze programma's worden uitgezonden vanuit de modernste studio's in Hartje Amsterdam. Die techniek is nu voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Multimedia studio's, met alles wat jij nodig hebt. Kijk op salto.nl en verbaas je over onze tarieven. Herken jezelf bij Salto. Hosting Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320 301 506. Hosting is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hosting.nl. Hosting is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Een drive-in nodig? Drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen zult u naar www.radiopuurhollands.nl. Of u mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurhollands langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. 102.4. What a mistake of a maker. Excuse me, what happened if you mash this button? What did it do? Oh! Oh, no! Oh. Ja, een hele goede avond. Welkom bij Radio Puur Hollands deze maandag 17 oktober 2011. Ah, was je er ook? Ja, ik ben er ook. Ah, gezellig. Leuk dat je erbij bent. Goed, we zijn er vanavond tot 10:00. Dat klopt, helemaal. Echt waar? Ja. Nee, gelukkig. Knap hoor, dat je dat nooit vergeet. Nee, dat ik dat niet vergeet. Hè. Dat is echt heel bijzonder dat ik het niet vergeet. Ja. En voordat we gaan beginnen, Maranatha Gospel Radio. Thank you very much. Voor het... uitzenden. Ja, voor de afgelopen 2 uur. En de techniek weer bedankt van Salto. Salto. Ja. Salto. Ze hebben het knopje weer kunnen vinden. Ja, gelukkig. Weet je waar Salto nou voor bestaat? Weet je wat dat nou eigenlijk betekent, Salto? Nou, vertel, jij weet het. Ik zie het aan je. Zie je het aan me? Ja, ja, ik zie het. Nou, dan komt-ie. Ik weet hem zelf ook niet. Wat heb je daar nou weer aan? Helemaal niks. Nee. Maar ze hebben ook 2 tv-zenders. Ja? Ja, is een hele moeilijke naam. Salto 1 en Salto 2. Wow, die is moeilijk. Nee, de derde is onderweg. Ah, oké. Okay. Ja, neem dat maar even weet. Ja. Goed, wij zitten daar niet in de studio, maar we gaan live vanuit Studio Noord, waar radio... Ik krijg het niet aan mijn lippen. Uit je lippen? Uit mijn mond. Ja, ah, Noordzij, dan begin je. Ja. Ja, als je een scheet laat, dan weet ik het weer. ik weet niet hoe dat komt. Goed, Tini. Tini is er ook bij. Goedenavond, Tini. Goedenavond, wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Daar is een microfoon, daar kun je doorheen praten. Is wel meestal handig voor de mensen thuis. Ik durf wat te zeggen. Ik durf wat te zeggen. Ja. Wat durf ik te zeggen? Radio Noordzij. Ja? Je hoort erbij. Waarbij? Waarbij? Radio Puur Holland. Hoor nou, waarbij? Ik denk samen. Dat er toch een verschil in zit. Met Radio Puur Holland. Hé, hey, hallo Tini. Dat zeg je even heel goed. Even een compliment dat je toch echt... Goedendag. Toch weer een fout. God, toch weer een fout. Ja. Ik heb hem niet gehoord. Hè? Nou. Wat zei ze dan? Nou, ze zei in 1 keer, goedenavond met Radio Puur Holland. Ik zeg, dat heb je in 1 keer goed gedaan, een compliment. Zeg ze in 1 keer, goedemiddag. Ja. Kan er mij liggen? Ja, ik denk het. Maar ja, voor de meeste mensen is het middag. Ja, dat ligt eraan hoe laat je opgestaan bent, hè? Ja. Zullen we eerst gelijk maar even door? Ja, anders is zo lang aan de telefoon. Ik heb geen... jongen. Ja, ga maar doorschakelen. Doei. Ja, doei. Goedenavond. Goedenavond. Hallo? Hallo? Goedenavond. Goedenavond. Met Arnoud, Anneke en natuurlijk de rest Romein. Goedenavond allemaal. Goedenavond. En welkom op deze maandagavond weer. Ja, goedenavond. Ik wil natuurlijk jullie bedanken voor het fijne draaien van gisteravond uiteraard weer. Ja. En dat was ook weer hartstikke geweldig. Ja. Ik wil natuurlijk de collega's van vanmiddag natuurlijk bedanken weer natuurlijk. Dat was Erwin natuurlijk met Annie natuurlijk ook weer bedanken. En ik wil voor de puur Hollandse groetjes doen. Ja. Ook de collega's van jullie uiteraard. Ook mijn eigen team natuurlijk van Noordzee ook bedanken. Natuurlijk met de collega's. Ik wil jullie heel veel draaiplezier. Ik wil gewoon jullie de groetjes doen. Ja. Iedereen, alle mensen die altijd te blazen zitten, die altijd bellen naar Puur Hollands en naar Radio Noordzee. En ik wil jullie nog altijd bedanken voor het hele mooie feestavond. En nogmaals bedankt van ons allemaal. Oké, dankjewel. Oké, en we spreken elkaar. Oké, doei. Goed, dat was Arnoud. Gezellig, dat was kort maar krachtig. Ja, en ik denk dat ze die kanariepiet eventjes een... Knikkie en Nikkie moet geven. Goed, en gisteren draaiden we Anja Jelles. Ja, wat leuk, hè? Dat was wel grappig, hè, Anja Jelles? Ja, ja. Was een leuk nummer. Nou, we gaan hem hier ook draaien. Dat heet de Vlaamse Twist. Ja, hij is leuk. Ja. Hij is gezellig. Wat zit je nou met je handen zo? Even naar Erwin. Ah. Ik hoorde je net buiten de koptelefoon op en nu hoor ik je in mijn koptelefoon. Gewoon lekker spannend. Hè. Heerlijk. Goed, we gaan twisten vanavond. Bloemse Twist was dat hier op je radio. Heerlijke nummer is dat, hè? Ja, zeker weten. Ja, ik vind het wel... Anja Jellis, hè? Anja Jellis. Ja, Anja Jellis. Goed, doorschakelen. Ja? Je hebt opgehangen. Omdat zijn zoon binnenkwam en ze ging even koffie drinken. Koffie drinken? Maar iedereen de groetjes vandaag. Nou, dan belt ze straks nog een keertje terug, hoor. Oh, dat kan ook. Ja, misschien gaan ze wel met de zoon even lekker twisten bij de koffie. Ja, dat. Koekje erbij. Koekje erbij? Ja, koekje erbij. Heerlijk. Ach, goeie nachtegaal. Ach. Ja, dat kan natuurlijk. Je mag ook bellen naar de studio vanavond. Jazeker. Wel onder het telefoonnummer 020-850-8415. Kijk maar even weet. Pak een beetje aan te geven. Ja. Onze Desmond vraagt ook een nummer aan. Onze DJ, hè? DJ? DJ Desmond. Nou ja, kleine DJ. Kleine DJ. Ja, kleine DJ. Mini DJ. Mini DJ, ja. Mini. Die vraagt het op eens aan van Overture en Higher. Higher. Ja, dat was, hebben we toen gedraaid met onze feest, hè? Ja, zeker. Ja, zeker, zei de hypotheker. Nou, ik moet hem even opzoeken. Waar heb ik hem neergelegd? Weet ik niet. Neergegooid. Ergens. Hè? Daar, denk ik, ja, daarboven, de eerste. Ja, nou, kijk, kan ik toch niet vergeten zoiets? Nee, je miste hem wel, hè? Wat? Je zag hem niet gelijk, hè? Nee, de ouderdom, hè? De ouderdom. Ja. Echt met ouderdom te maken. Goed, nou, eventjes. Even staan weer, hè? Ja. Ja. In de houding. In de houding. En natuurlijk is dit de toppers. Wel bekend van 8 oktober. Op naar het volgende feest. Ja. Oordopjes indringen. gezellig op de toppers. Ja, hij hield er een keer mee op. Ja, en dan stopt hij ermee. Ja, dan stopt hij ermee. En dat was even een lekkere nummer. Ja, zeker. Goed, dan gaan we weer verder met het orde van de dag vanavond. Ja. Ja. En wat is dat? Ik heb geen idee. Oh, hebben wij dan orders van de dag? Nee, bij ons loopt het. Wat zegt ik wilde het net zeggen, mijn orders. Nou, we proberen het wel elke week, maar het wordt altijd een pijn. Het wordt nooit wat. Nee. Het wordt nooit wat. Nee. Nou ja, goed, het maakt niet uit, zolang het maar een feestje is, hè? Ja, precies. En we krijgen volgende week een gast. Wij krijgen volgende week een gast, ja. We krijgen volgende week een gast. Vertel. Erik Fortuyn. Ja. Geweldige achternaam. Ja. Vind ik. En die komt langs. Die komt langs. Ja. Wat gaat hij doen? Zingen. Nee. Gitaar spelen. Yes. Echt waar? Echt waar? Gaat hij zingen? Hij gaat zingen, gitaar spelen. Ja? Hij beetje praten, denk ik. Beetje praten. Ja. Wat zit jij nou zo gek te doen met je koptelefoon? Ik hoor jou bijna niet. Ach, schuif toch uit, zeg jij. Zat het dan zo beter, ongeveer? Zolang ik hem anduw wel. Ja, zo ongeveer? Moet je erbij? Ja. Ja, gaan we eens proberen zo. Ja, straks gaan we zo proberen. Ja, oké. Goed, natuurlijk, Erik die komt dan zingen. Ja, Erik leuk. Erik Fortuyn komt zingen. Erik Fortuyn. Ja. En Samantha komt hier terug, hè? Ja, die hebt er geloof ik ook wel weer zin in, hè? Ja, Samantha zegt van een leuk radiostation, Radio Pure Lands. Heb ze dat gezegd? Ja, ze zegt van ik kom daar terug. Oké. Ze heeft toen ooit de andere naam gegeven. Ik zeg, wil je gauw je mond gaan spoelen? Nee, zegt ze, Marco, als jullie er zijn met Laura samen, dan kom ik zeker terug. Oké, nou, dus, leuk. Bij deze, dus de afspraak moeten we ook nog even gaan maken. Die gaan we ook maken. Daarom. En er zit nog in de planning, hè, Marcel Dol. Ja, wat heeft die gezongen? Nou, die zingt hele leuke nummers, beetje wat bij ons station past. Ah, die heeft niet meegenomen, deze nummers? Weet ik niet. Ah, oké. Goed. Maar ze zijn wel te vinden, hoor. Gaan we even wat zoeken. Zonder jou, was het ook van dinges? Die is van Erik Fortuyn. Van Erik Fortuyn? Ja. Nou, we gaan hem eventjes voor je draaien. Dan weet je in ieder geval wie volgende week gaat komen hier. Dat is de laatste uitgebrachte nummer. Zijn nieuwe nummer. Ja. Ja, en die komt volgende week maandag live hier in de studio. Met leuk. Zijn gitaar. Gitara. Ah, dat wordt spannend. Ja, heel spannend. Dat is allemaal leuk. Zonder jou is zijn nieuwe cd-single. Nou, we gaan hem even voor je draaien. Nou, doe maar. Ik kom niet meer in de nacht door zonder jou. Ik rol maar weer mijn bed uit. Neem nog even gauw een biertje en een peuk. Mijn god, wat was het leuk. Voor liefde altijd één. Tot jij verdween. Het was over en gedaan. En hier zit ik dan alleen. Ik vroeg toch om uitleg, maar je danst er omheen. Het trillend viel de deur dicht. Het was over en gedaan. Maar ik kom niet de nacht door. Ik ben nergens. Ik ben nergens. Nergens zonder jou. Waren we gelukkig? Was precies de vrouw die ik had eindelijk gevonden. Wat ik al die jaren zocht, het is overgedaan. Wat moet ik zonder jou? En ik ben nergens, nergens zonder jou. Waren we gelukkig? Was precies de vrouw die ik had eindelijk gevonden. Wat ik al die jaren zocht, het is overgedaan. Wat moet ik zonder jou? Wat moet ik zonder jou? Ik zag haar laatst weer lopen met haar allernieuwste vriend. Kinderkleding kopen, ik ben nergens. Het

Ja, blijft leuk, hè? Ja, het blijft altijd wel een beetje gezellig. Heerlijk. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Purelands. Nogmaals, van harte welkom. Het is 8:55 is me weer. Jo, wat gaat de tijd toch snel, zeg. Ja, op deze 17e oktober. 2011. Ja, en het is bijna Sinterklaas, hè? Ja, ja hij komt er weer bijna aan, hè? Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Hij komt er weer bijna aan. Wat? Ja. Wat zeg je, Tini? Ik mag mijn schoen zetten. Ja, die schoenen van jou, die ken ik ondertussen wel, ja. Nou, ik heb ze geroken. Ik heb ze ook geroken, ja. Ik weet niet of de Sinter dit jaar wat in doet, hoor. Nee, Sinterklaas heeft dit jaar ook wat gevraagd. Hij neemt een zuurstofmasker mee. Ja? Ja, gasmasker. Nee, nee, nee, geen gasmasker. Voor jou zeker. Ja, mag ik ook. Als ik een hele avond hoofdpijn weet, jullie geur er. Ja. Ruikt uit ook. Jo. Ja. Nou, vanaf aankomende maandag moet ik zeggen, hè, dan is hij in de studio live. Wie? Sinterklaas? Nee, die man wil ik net gedraaid. Je hebt het toch net over Sinterklaas? Ja, ik van jou moet en over letten. Maskers en over schoenen en ineens zeg jij maandag in de studio. Ik denk nou, die is wel erg vroeg hoor, die Sint dit jaar. Sinterklaas komt inderdaad ook in de studio, maar dat is ergens in december. Ja, maar ik hij kan komt je vertellen, in de studio. Ik kan je vertellen dat het 2 december is. Ja. Ja, dat hebben we eventjes geregeld. Komt hij dan in de studio? Hij komt in de studio. Oké. Okay. Sinterklaas. Knap. Ja. Ja. Ondanks het drukke programma? Ondanks het drukke programma komt hij in de studio. Wat zeg je, Tini? Mag ik mijn lijstje doen? Wat voor lijstje? Ik heb een lijstje opgemaakt wat ik aan Sinterklaas wil vragen. Hoe oud ben je? Natuurlijk, jij mag best een lijstje doen, hoor. Krijg ik het dan? Nou, dat weet ik niet. Hey, ik denk dat je het lijstje, ik denk dat je het lijstje terugkrijgt. Goed geschreven, goed geschreven. Ja, ja. Nee, je mag een lijstje doen, hoor. Oké. Okay. Ja. Ja, je mag een lijstje doen. Ja. Doe ik in mijn schoen? Ja, mag je het in je schoen doen? Ja. Ja. Ja, inderdaad, ook nog in de studio. Ja, hij Harry. Hij begon hem al te knijpen. Hij begint hem helemaal te knijpen. Er zit maar in de... Ik moet ook zeggen, ik heb eerst gewacht tot Harry ja zei op mijn vraag. Ja. En toen heb ik pas de tijd genoemd. Ja, dat is vroeg. Oei, dat is wel vroeg, hè? Dat is zeker vroeg. Dat is heel vroeg, Harry. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, live gaat hier het studio ook. Ja, dat gaan we regelen. Dat komt helemaal goed. Ik denk niet dat het gaat lukken. Jawel, het gaat wel lukken. Ja, en dan aankomende maandag natuurlijk een advies in de studio. Ja, Erik Fortuyn. Dat bedoel ik. En we hebben zo'n mooie achternaam hebben, hè? Fortuyn. Fortuyn. Ja. Nou, dat je dat zegt. Hij heeft dezelfde achternaam als Pim. Pim Fortuyn. Ja. Eens even kijken. Ja. Misschien dat ik het eventjes kan... Ratske, flatske, hartstikke idee. Ja, rat van Fortuyn. Fortuyn was het, hè? Ja. Ja, dat is... eens even kijken, beste luisteraars. Over wat hebben we natuurlijk. Dat zou wel leuk zijn als die komt. Dat we zo'n zo'n tune neer kunnen zetten. Ja. En dan konden we hem aan. Dat is ook wel grappig. En dat gaat als volgt. Dit is best wel grappig. Even tussendoor. Ja, dames en heren. Daar is hij dan. Ja, zeg het maar. De enige echte. Ja. Erik. Fortuyn. Oh, dat wordt lachen. Dat wordt een narre, jongen. Dat wordt narre. En draai maar aan het rad. Ja, dames en heren, wat hebben we vandaag gewonnen? We zien een koelkast voorbij schuiven. We zien een magnetron voorbij schuiven. We zien een tv voorbij schuiven. En we zien... Cavia. Cavia? Nou ja, voor de liefhebber. God, zielig voor die cavia. Ja, en vandaag natuurlijk achter de desk. Desk? Ja, desk. Kan je de bordjes omdraaien? Ah, wie zit erachter? Ja, Laura van der Worst. Ik heet geen van der Worst. Is leuk, kom. Oh, het is grappig. Oh. Hallo allemaal. Oké, dames en heren. Wij zoeken een 16-tal letters. Ja. Welke letter zullen we kiezen? De E. Zit hij erin? Ja, 7 keer. Ah, dan mag ik 7 keer draaien. Ja, je mag 7 keer aan het bordje gaan draaien. Nee. Eh? Je mag toch aan het rad van Fortuyn draaien dan? Kijk, je prijzen winnen. Ah, werkt dat zo? Ja. Nee, wat doe je dan prijzen? Dus doei. Ja, dan ja, niet. Dus, god, zo mag ik dan niet een prijs draaien. Ga ik ook geen bordjes draaien. Nee, precies. Samantha Steenwijk, die gaat er binnenkort ook aankomen hier in de studio. Ja. En die heeft ook een hele leuke nummer gemaakt met Wat ik voel. Ja, geweldig is hij weer. Hij is geweldig weer. Ja, het is weer super. Mooi nummer. Ja. En dan zit een groene kikker in mijn keel. Ik heb meteen in je keel. Zondag 11 november is dat, hè? Even serieus. 13 november, sorry. Ja. Ik was een beetje te snel. Ja, was te snel, ja. 13 november hebben we natuurlijk bij Radio Purelands een speciale uitzending. Een speciale uitzending, zeker weten. Je vertel. Dan is het natuurlijk een jaar geleden dat onze Jans is overleden. Mm-hmm. En wij willen heel graag een hele mooie uitzending maken. En dat de mensen, ze kunnen niet bellen, maar wij zouden heel graag mail ontvangen of in de verzoekserver. Iets met je mooiste herinnering of je leukste, iets wat je herinnert aan Jans met een leuk plaatje erbij. Ja. En dat hoeft niet verdrietig te zijn, dat mag vrolijk zijn. Ja, want ze hield van uiteenlopende muziek, maar ze was helemaal gek van toppers. Ook. Van de toppers, Marco Borsato. Dat bedoel ik. Wolter Kroes. Wolter Kroes. Ja. En als je dan nog een mooie herinnering erbij hebt, dan gaan wij dat voorlezen. En meer ga ik niet vertellen, dat is een verrassing. Nou, meer gaan we niet vertellen, dat is inderdaad een verrassing. Dat is een verrassing. Verrassing voor Henk en Tini. En Tini. Ja. Dus wil je er eventjes, Dat kan. Als je het al weet, als je het al wil melden, dat mag. Dan stuur je gewoon een mailtje naar info@radiopuurhollands.nl. Dus ik herhaal, info@radiopuurhollands.nl. Denk je van, nou, ik wil een bepaalde muzieksoort met dit gedichtje of dit wil ik kwijt. Een gedicht mag ook. Gedicht mag ook. Ook je gewoon gevoel. Een leuke herinnering. Ja. En iets wat je wilt delen. Ja. En wij beloven dat we er iets moois van maken, uiteraard, zoals jullie gewend zijn. En dan, meer ga ik niet vertellen. Dat is gewoon echt een verrassing voor Henk en Tien. Ja, precies. Maar we zullen het wel leuk vinden als jullie even massaal gaan reageren. Ja, zeker. De uitzending, dat is natuurlijk op een zondag. Ja. Ja. En wij zenden natuurlijk op zondag uit van 6 tot 9. Ja, precies. Anekdote, dat kan ook als je een leuke anekdote weet. Ja, dat mag ook. Ja. Iets wat ze altijd zei. Ja. Kom maar op. Oude tepelknijper. Ja. Ja. Ja, ja. Ze nodigen je uit en daarna zeggen ze van, wat kom je doen? Hè? Kom je doen? Kom je weer de boel leeg vreten? Precies. Nou, lekker dan. Ja, daar zit je dan, ja, met je goede gedrag. Dat bedoel ik. Wat zei je toen niet? Weet je wat ze ook al eens zei? Nou? Het is pisgelul op zolder. Het is pisgelul op zolder. Hallo, zeg. Pisgelul op zolder. Zie je niet uit de bol. Ik ga hem even opschrijven. Schrijf hem even op, dat moeten we even onthouden natuurlijk. Goed, ondertussen gaan we lekker de muziek draaien van de nieuws van Samantha Steenwijk met Wat ik voel. Kom je dan heel snel naar mij? Mijn hart stroomt bijna over van verlangen. Liefde is in overvloed. Weet je wat je met me doet? In één seconde had je me gevangen. Laat me niet zo lang alleen. Het liefst heb ik je om me heen. Hou me vast en laat me niet meer gaan. Wat ik voel. Duizend keer heb ik gedacht, zou jij je zijn die op me wacht, en dat je op een dag naar me zou komen. Ik kan je niet meer laten gaan, ga niet meer in bij mij vandaan. Jij bent alles, alles wat ik wil. Wat ik voel. Het mooiste gevoel voor mij. natuurlijk even over Samantha Steenwijk. Wat ik voel voor jou. Heerlijk nummer weer, hoor. Een geweldig nummer, hè? Zeker. Goedenavond. Een hele goede avond. Hallo Desmond. Hallo Desmond. Hoe gaat het daar? Ja, gaat lekker, hoor. Hoe gaat het daar? Lekker. Lekker, hoor. Ah, heb je... Lekker in de zon. Lekker in de zon. Echt waar? Ik heb geen zon, hoor. Ja. Nou, wij wel. Oké. Okay. Zit het zonnetje in huis? Ja. Nee. Sonja. Ja. Oh ja, en, dat geloof ik. En Laura. Oh, ik ook. Nou, geen zonnetje, hoor. En Tini. En Tini. Tini wel. Tini is wel ons zonnetje. Ja. Alleen Marco niet. Nee, dat is geen zonnetje. En bedankt, hè. Wat is Marco dan? Marco is mijn vriend. Ja. Ja, dat en is En mijn DJ. DJ, ja, dat is Desmond weer natuurlijk, hè? Ja. Weet, ja. Dit plaatje geef ik aan Laura. Ah, Laura. Dat vind ik lief. Ah, je wilt... Samen met haar in het bubbelbad. Wee! Samen in het bubbelbad. Lekker hoor, gaan we samen bubbelen? Joehoe! Nou ja, het is waar jullie van houden natuurlijk, hè? Nee, dat, ik ga lekker samen met Desmond bubbelen. Bubbelen, samen in een bubbelbad. Nou ja, goed, als jullie dat lekker vinden, dan moeten jullie dat zeker doen natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat kan. Ja. Gezellig hoor, lekker bubbelen. Ik vind het heerlijk. Ik vind het goed. Nou, gelukkig maar. Nou, voor de rest gaat het alles kits, Desmond? Ja hoor, hier gaat alles kits. Ja? Nou, daar ben ik alleen maar blij om. En morgen niet naar school, hè? Nee. Wij hebben lekker vakantie, hè? Ja, heerlijk vakantie. Heerlijk. Weet je wat leuk is, Desmond? Nee. Als ik straks het nummer op ga zetten... Dat je naast je moeder gaat zitten en dat jullie dus een gedurende nummer zeg maar van links naar rechts gaan bewegen. Vind je moeder leuk? Sonja vindt het leuk? Ja. Sonja houdt van deze muziek. Ja, dat weet ik zeker. Ja, zeker weten. Ja, Desmond, heb je ook een papegaai in huis? Ja, hij is onze Harry. Ja, Harry, ja. Ga maar even lekker dansen met Sonja met dit nummer. Precies. Ja. Okay. Door de huiskamer heen. Oké, okay. Desmond, we gaan hem aanzetten voor jongen. Ja. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Groetjes. Hoi. Groetjes. Doei. Goed, dat was Desmond. Ja. Ja, we geven Desmond even de gelegenheid om heerlijk eventjes... naar de huiskamer te lopen. Ja, precies. Ze zijn mama vast te pakken. Ja, ze hebben een groot huis, dames en heren, dus we blijven even wachten. Even wachten tot hij de trappen naar boven heerlijk. Is. Heerlijk. Weer een momentje voor onszelf. Misschien was hij wel al boven. Nou, denk het niet. Ik denk dat hij beneden zat. Heerlijk, hè, zo'n momentje voor jezelf. Ja, zou die nu boven zijn? Wat zeg je? Zou die nu boven zijn? Nee, ze hebben een heel groot flatgebouw. Ja. Ja. Eerst wonen ze drie hoog achterin. Ja. En die wonen ze in de Vielewijk. Geweldig, hoor. Nou, gooi dat nummer erin. Hoezo? Gooi je mij dit eigenlijk? Ze staan er klaar voor. Oh, heb je het gezien? Ja. Heb je een sms'je gehad? Telepathie. Telepathie, hè? Ja. Nou, dat kan. Frans Bauer. Staat ritmisch op mijn ruiten. Ik kijk op Google om iets te boeken. Want wat heb ik hier in hemelsnaam te zoeken? Maar ik durf de lucht niet in, dus dat heeft geen zin. Dat wordt weer naar Zandvoort aan zee. Geef het naar Curaçao, wat ik het liefste wou. Toch heb ik een heel goed idee. Samen lekker een warme kroonbad. Regen chillen, nou dat lijkt mij wel wat. Op mijn plekje en een veel klein balkon. Droog ik van de zomerzon. Voor een samba, ay caramba. Nee, ik hou het niet meer. Heel mijn hart gaat te keer. Een ringe op de kenken. Dus zing ik maar weer. Samen lekker. Ja, samen in een bubbelbad. Heerlijk hoor. Ik heb begrepen dat we inmiddels met z'n drieën hebben gebubbeld. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Harry. Met Sonja. Ja, Harry, dat dingetje, even als we thuis zijn. Ja, dan weet je dat. Want we zijn nou niet thuis natuurlijk, hè? Nee, we zitten in de studio. Ja, precies. Nou, we hadden het net op een gegeven moment heel goed, kerel. We hebben het net over gehad over Sinterklaas. Ja. Oh, ik vind het heb zo... Heb je er weer een? Ja, ik zie hem al. Ik vind het zo spannend. Ja, dat snap ik. Ik vind het zo spannend. Ach, man, toch. Echt waar, je gaat nu al een keer. Daar had Frans Bauer een nummer over geschreven, hoor. Ga janken. Nee, die ga ik niet draaien. Hoezo ga janken? Je wordt een beetje over je toeren. Echt? En dan ken ik het al, hoor. Moet je horen. Oh, wat leuk. Ik ga meezingen, hoor. Ja, echt. Natuurlijk allemaal hier op Radio Puur Hollands, uitgezonden via Salto, Mokum Radio 102.4. Hallo Mary Poppins, hallo lieve kinderen. Hier hangt iets magisch in de lucht, ik voel het zinderen. Spannend hè? Misschien komt dat wel door dit moment. Hij komt hoor, hij komt om dit jaar. Maar ik zag die kinderbedjes staan besloten om even langs te gaan. En kwam terecht hier op dit grote feest. Lekker pepernoten! Voortreffelijk ben. Dat is een eigenschap die ik ook in mezelf herken. Als ik vliegen kon, zou ik niet hoeven leuren. Ja. Geloof me, alles kan als jij het laat gebeuren. Maar met jou laat ik me voelen, niet wanneer het in de laat is. Ik vind hij ook lief en zij dus niet geweest. Van Mary hebben jullie veel geleerd. En dat is wat de zin waardeert. Van lieve kinderen houdt die toch het mee. Oh, wat een feest, oh, wat een feest. We kunnen niet wachten tot de Sint is geweest. Ja, zeg hou je schoen, zing van kapoen. En hoop dat de pippen er iets leuks in gaan doen. Ja. Geluk zit in dingen, soms groot en soms klein. Geniet van het leven. En hier maakt je bij. Lekker, oh, wat een feest, oh, wat een feest. En dan denken ze bij zichzelf van, ja, maar het is nog oktober. Nog wel. Ja, dat klopt, zeg ik dan. Maar ja, wij zijn wel de eerste, weet je. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Ja. En dat vergeet de Sint en niet. En voordat de kerst komt, hebben wij toch al een hele tijd Sint gehad. Precies, want de Sinterklaas wordt wel een beetje een vergeten hoek gedouwd de laatste tijd. Hey, maar wat zingt die Mary Poppins hoog, zeg. Ik krijg bijna niet meer straat uit om mee te zingen met haar. Nee, maar ze zingt dat wel goed, hoor. Heel goed. Ja, heel goed. Ja? Ja. En ze hadden wel zo'n... Ja, nee. Dat ene nummer wat ze zingt dan... Ja, die. Hij is leuk. Ja, nou dan kan je bijna niet meezingen. Nee. Goed, we maken bijna weer op voor het nieuws van 9 uur. Maar dat duurt nog wel even. Ja, duurt nog wel even, ja. Precies. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk een hele leuke voor je klaarstaan. Eventjes dus een jongere van ons. Ik heb even over Alexandra Steen. Ja, Steen. Steen. Ken je dat nummer? Is de Sexo Beat? Nee, de Sexo Beat. Speciaal voor onze DJ, mini DJ. Mini DJ. Mini DJ vanavond. Voor onze Desmond. Die elke zaterdag van 10 tot 12 uitzet hier op Radio Puur Holland. Hij doet het leuk, hoor. Geweldig. Ja. En natuurlijk Radio Puur Holland. De meeste hits en de beste artiesten. En natuurlijk hebben we hier voor je klaar van Alexandra Steen met Mr. down, play sweet, make me move like a freak. This is sex to beat, make me this, break me up, break me down, play sweet, make me move like a freak. This is sex to you, make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. This is sex to beat, make me this, break me up, break me down, play sweet, make me move like a freak. Play with me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, said he said, don't be so shy. Play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. This is sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Alexandra Swain met Mr. Sexo Beats. En dat is hier op Radio Puur Holland. Ja, streng is dan 9 uur. Zijn we natuurlijk graag weer bij je terug. En dan mag je weer gaan bellen naar 020-850-8415. Ja, lekker hè. Goed. Ja. We hebben ook een bezoekje binnengekregen. Ja, leuk hè. Ja, dat is wel grappig. Van wie is die eigenlijk? Ja, dat is van Riet Buscher. Ja. En die zegt, goedenavond met de oma van Desmond. Zoek even een mooie voor Desmond uit. Nou, dat is toevallig. Kijk eens hoe mooi die is. Nou, dat dacht ik. Zakka, zakka. Ja. Ik was laatst aan het stappen met wat hele goede vrienden. Wat zij me daar vertelden, nou dat hoor je toch maar zelden. Ze zijn compleet bezeten van het dansen en bewegen. We doen de zakka zakka, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken, zakken, zakken, zakken, zakken naar beneden. Wil je weten hoe het moet, wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet van zakken, je moet lekker blijven zakken. Wil je weten hoe het moet, wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet van zakken, je moet lekker blijven zakken. En ben je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka. En ben je zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka, zakka.

Ik wil je billen zien. En we gaan zakken. Ik wil je billen zien. Excuse me, what happened if you mash this button? What did it do? Oh. Radio Puur Hollands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is de Radio Puur. Radio Puur in alle hits, rij aan de rij. Achter elke gentleman, the awaken. Welkom. Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze drukte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je. Ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht zo weet het, heb ik nooit genoeg. Was het, dit was alles wat je vroeg. Wat je vroeg. Als je weet, niet meer voor mij. Schrijf me daar in de met de mooie klanken van André Hazes. Ja, tevens weer de opening. Het is bijna 10 over. Het is 10 over 9 vanavond. Echt waar? Gaat het zo snel? Het gaat lekker hard vanavond. Nou, dat is vast gezellig. Dat is vast wel gezellig. Goed, leuk dat je erbij bent. Hier bij Radio Pure Hollands. We zijn er vanavond tot 10 uur. Tot 10 uur? Ja, we zijn er tot 10 uur. Ja, precies. En Nico zegt van, het is een tijdje geleden dat we elkaar op deze manier spreken. En ik zeg, type, inderdaad. Kort en krachtig. Ja. Ja, toch? Gezellig. Goed, dat was natuurlijk onze André. Hazes. Ik heb nog een hele... Nou, dat is ook wel leuk. Dat is lang geleden. En dat hoor je maar heel weinig op de radio, moet ik zeggen. Ja, ik had hem al gezien. Ik vind hem helemaal... Eigenlijk is het, denk ik, dat heel veel mensen het niks gaan vinden. Echt waar? Maar misschien een heleboel wel. Ik vind hem helemaal super. Ja, hè? Hij is een beetje hard, een beetje ruig. Een beetje ruig is het, een beetje ruig. Hardrock. Ja. Maar hij is zo mooi. Hij is zo geweldig. Hij is echt mooi. Ja, het is echt leuk. Dat is eventjes terug in de tijd, hè? Ja. Dat is terug in de tijd. Behoorlijk wat jaartjes terug alweer, hè? Nou, oké dan. Ga vanuit. Natuurlijk heb ik het over Guns N' Roses hier op je radio. Paradise City. Yes. En dan denk je bij jezelf, ik ben agressief vanavond. Nou, dat komt goed uit. Gooi het er maar uit. Gooi het er maar uit. Alles kan hier bij Radio Puur Holland. Thank you. Dus. Paradise City. Even een lekkere nummer voor onszelf. Echt waar? Ja, denk het wel. Ja. Ik ben bang dat er waarschijnlijk veel radioknoppen uitgegaan zijn nu. Ja, precies, ja. Maar hij is wel geweldig. Echt, echt super. Ja, soms is het wel eens eventjes leuk om dat te horen. En Harry zegt van nee hoor, ik niet, zegt hij. Nou, gelukkig maar. Harry heeft genoten, denk ik. Heerlijk. Guns N' Roses hier, Radio Puur Holland. Heerlijk. Joe. Oei. Ja, dat zijn de weinigen die dat zo doen. Ik vind hem echt lekker. Dat is lekker, hè? Tijd niet gehoord. Het is 17 oktober. Dit is jouw maandagavond. Dat klopt. 2011. Ja. Eens even kijken. Nico zou ook heel graag een verzoekje. Hij wil een nummertje. Hij wil een nummertje. En Desmond zegt een lekker nummertje, zegt hij. En de rode wil Willem Bart met Gypsy. Ja. En wat schrijft ze erbij? Hey Marco en Laura, draai maar een lekker plaatje voor Desmond, Harry, Sonja, oma Rietje, opa Rinus, voor jullie in de studio en iedereen op luisteren die ik ben vergeten. Wie is er vergeten? Nou, die zij dus nu vergeten is. Die zij nu vergeten is? Ik weet niet wie zij vergeten is. Ik heb geen idee waar het weer over gaat. Ik ook niet. Niets? Nee, blijkbaar niet. Nee, dat is duidelijk. En ze wilde graag Gypsy horen. Ja, van Willem Bart. Nou, Willem Bart heeft verschillende Gypsies, hè? Ja. En we draaien telkens die ene, maar ik bedoelde telkens die andere. Ja, maar welke bedoelt zij nou? Ja. Kijk, ja. Dat is weer een goeie voor mij, hè? Maar ik denk wel dat ik weet welke dat ze bedoelt, hoor. Ik denk het wel. Ja, jij denkt het? Ja. Goed, en we hebben natuurlijk nog een verzoekje binnengekregen. Jazeker, van Riet Buscher, dat is oma Rietje. Die vraagt aan Dana Winner, geef de kinderen een wereld en hij is voor iedereen op luisteren. Ja, en je mag natuurlijk weer live gaan bellen naar de studio als je wil. Jazeker. Ja. Dan bel je naar 020-850-8415. Ah, wat zeg je dat weer leuk. Prachtig. Prachtig. Ach. Dames en heren, welkom in het zonnige studio van Radio Puur Holland. En zoals u weet, ben ik weer met mijn sambaballen bezig. Ja hoor, ik hoor ze weer knallen. Ja, ik ben bevoorrecht. Ik heb er nu 4. Klik klak. Gelukkig is Timmy ver weg. Klik klak. Heb je ze vast, Timmy? Ja. Nee, weet je hem vast hebt. Geen idee. Bedankt voor de samba. Ja. Ja. Ik heb mogelijk een raar verzoeknummer, maar heb je ook Speedy Gonzales en dan een Nederlandse uitvoering? Nou, hij moet niet moeilijk gaan doen, die man, zeg. Nico. Wacht even, 2 dingen kloppen niet. Bij Nico. Oké. Speedy Gonzales, aangevraagd door Nico. Aangevraagd door Nico. Kan helemaal niet. Ja, waarschijnlijk omdat hij morgen met jou meegaat. Dat kan wel. Riba, riba. Ja. Ja, dat zal zeker worden. Ik denk dat hij daarom vast Speedy wil horen. Speedy Gonzales. Omdat hij weet wat hem morgen te wachten staat. Nou, misschien dat Harry ook even luistert. Speedy Gonzales dan in een Hollandse uitvoering. Harry. Vriend. Makker. Makker. Pietje Baas. Ja, ouwe rukker. Ja. Vind je leuk? Ja, vind je leuk. Daar houdt hij van. Jouw moeder zit op dit moment in een vliegtuig terug naar Hollandaise. Ah, gelukkig wel. Ja. Ja. En ze hoort natuurlijk in de vliegtuig Radio Puur Hollands. Ook daar hebben we natuurlijk tegenwoordig live verbinding. Ja hoor. Ladies and gentlemen, this is Bart speaking. You listen to Radio Puur Hollands control live. We are 40,004 transcript on time. We have about 1 hour and 30 minutes to fly to the Netherlands. Amsterdam Airport. Niet, heb jij nou zelf verstaan wat je zei? Nee, je verstaat een piloot sowieso niet. Ah, oké, okay. Nee, ik dacht dat het even naar mij lag, maar... Ik zat verleden keer in een vliegtuig en het begon zo van... Ladies and gentlemen, we hebben een little bit technical problems. Ah, die verstaan ik nog. Ja, no panic. Is er engineering in de buurt? Ja. Geen paniek. Ik spring uit het vliegtuig en ga hulp halen. Hij is van de Gebroeders Co, Speedy Gonzales. Ah. Hij hoort hem niet eens. Hij lult gewoon door. Wat? Hij zoekt hem op. Het was gewoon een geweldige grap. Hij heeft gewoon weer gemist. Wat een misser nou weer. Wat heb ik nou weer gemist? Ik vertelde een mop. Wat voor mop begint hij? Ja, die heb je niet gehoord, hè? Ah. Nee, jij zit in een vliegtuig met technische problemen. Ja. En die piloot, want ik zat ernaast, die kwam er al met een parachute op zijn rug. En die zegt, mensen, geen paniek, ga hulp halen. Ja. Nou ja, ja, voor iedereen thuis was de grap er al af, want ik had hem al verteld natuurlijk. Ah, oké. Okay. Nou ja, ik vond hem leuk natuurlijk. Hè. Hij was enig. Gypsy, aangevraagd door Bianca. Jazeker. Voor iedereen die op luisteren. Gypsy, ik hoop dat ik jou zie. Zoals in mijn dromen. Die droom voor ons twee. Gypsy, de tijd is vervlogen. En heeft zwaar gewogen. Het zat niet altijd mee. Gypsy of Gypsy? Gypsy. Gypsy. Gypsy. Gypsy. Allee, allee. André, André. Gypsy. Gypsy. Ja. Riba, riba. Ja, aangevraagd door die rooie. En wel de verzaal natuurlijk heb Janke die elke dinsdagavond te luisteren is van 7 tot 10 op Radio Purelands. Jazeker. Ja, we zitten weer vol met die DJ's. DJ's. Gezellig. Gezellig, ja. Goed, het is bijna 9:30 deze maandagavond, 17 oktober 2011. We gaan maken ons op de druk voor de kerstdagen. Sinterklaas. Eerst Sinterklaas. Ja, en koud weer natuurlijk, hè. Ja, enig. Ja, koud. Leuk. Koud, koud weer. Wordt er zo vrolijk van dat koude weer, hè? Het heeft ook zijn charmes, zeg maar. Ja. Ja, toch? Het heeft pas zijn charmes als de zon weer gaat schijnen. Ja, leuk. Wees blij dan natuurlijk dat we natuurlijk nog de jaargetijden hebben natuurlijk, hè. Dat, nou ja, goed, laat maar zitten. Ja, ja, tegenwoordig is het zomer, zomers is het winter bij ons. In het herfst is het zomer. Beetje verslag. Ja, maar goed, het is veranderlijk. Niet zo veranderlijk als het weer. Nou, we weten precies waar het vandaan komt nu. Precies, komt van mij vandaan. Daarna weer eens wat voor je klaar met Geef de Kinderen de Wereld. Aangevraagd, moet ik nog even kijken. Door Riet Buscher. Ja, door Riet Buscher. Buscher. Buscher. Oma Rietje. Oma Rietje. En het, die is voor iedereen met bijbehorende groet. Nou, we gaan hem zo voor je draaien. He? Ja, tuurlijk gaan we hem draaien. Leuk, bedankt voor je verzoekje. Maar je mag ook natuurlijk ook bellen naar de studio. Jazeker. 020-850-8415. Wat word ik toch zo blij met dit achtergrondje, hè? Ik word er ook zo vrolijk van, hè? Hè? Ik word er ook zo vrolijk van dit achtergrondje. Echt waar? Ach ja. Nee, ik vraag me af waar Rob Verlinde zich eiger uit. Ik denk dat hij in een hutje op de ijs zit nu, hoor. Oh ja? Nou ja, ik denk dat de aarde zo langzamerhand weer hard gaat worden door de kou. Dus dan kan hij niet meer scheppen. Ja. En we krijgen morgen regen, dus ik denk dat hij in zijn hutje zit. Hutje op de hei? Ja. Oh. Nou ja, misschien dat we hem eventjes wel even kunnen bellen, Rob Verlinde, wat het gaat worden. Ga je hem even bellen? Ja, dat is misschien wel gezellig. Oké. Ja, dan wil je voor Rob Verlinde even gaan bellen. Voordat we het verzoekje van Nico gaan draaien. Ja, het zal even lachen natuurlijk, hè. Eens even kijken of Rob Verlinde thuis is. Het wordt weer lachen met Rob Verlinde. Ja, ben je benieuwd of Meren nog bij er is, Meren? Bij dat hutje op de hei? Nee, bij Rob Verlinde. Ja, in dat hutje op de hei? Ja. Nou, ik denk het niet. Zo'n gilet, zeg maar. Ik denk eerder dat die... Ja, binnenkort hebben we een lift nodig hier in de studio. We gaan uitbouwen. Gaan we uitbouwen? Ja, we krijgen een verdieping erbij. Nou, wat enig. Ja, enig. Daar heb je weetie voor nodig, hè? Meezingen met samen zijn. Ja, dat komt straks. We hebben eerst nog andere verzoekjes, ja? Ja, maar hij heeft hem al heel lang aangevraagd. Precies, maar ja, goed. We gaan eens eventjes kijken, hoor. Dames en heren, Myrna, hou je mij. Myrna, hou je mij. Dames en heren, welkom bij je eigen huis en tuin. Vandaag gaan we het hebben over een andere soort plantsoort. Ja, Myrna. Het is niet zomaar een plant. Nee. Nee, we hadden het ooit maar eens gehad over een flinkerplant. Ja, ik heb hem nog. Ik heb hem nog. Je kent hem nog, Myrna. Ik heb hem nog. Heb je hem nog? Ja. Is hij gegroeid? Nou doet Myrna een groeide plant. Oh. Ik ga mijn stem zo opzetten, weet je. Hij was eerst groen van kleur. En maar nou is hij bruin van kleur. Mijn plant niet, hoor. Oeh, dan is hij toch voor mijn vriend geweest. Het kan zomaar kunnen. Ik heb wel een nieuwe moeten kopen. Ik ben er eentje kwijtgeraakt. Dat was zomaar in ene weg. Ik denk dat ik nu weet waar die gebleven is. Ik zei tegen mijn vriend zei... Waarom doet die plant het niet meer? Ik zeg, nou, misschien moeten de batterijen in. Hij zegt tegen mij, is dat een kunstplant? Ja, noem het maar zoals je het noemen wil. Ja, deze plant kon niet tegen water. Hij kreeg stroomschok. Ik denk dat die plant te veel mest heeft gehad. Maar je had het over een nieuwe plant? Ja, we hebben een nieuwe plant. Wat voor plant? Kan ik hem inruilen voor mijn vingerplant? De Gonzales-plant. De Gonzales-plant, speedy speedy. Dat groeit alleen maar richting Wognum. Gingen die mensen niet weten waar Wognum ligt? Die is bij bank. Ah, iedereen schrikken. En nu iedereen weet waar Bochum ligt. Bochum? Bochum? Richting Hoem? Ja, daar ligt, nou snappen ze het, daar ligt Bochum. En ook daar hebben ze huizen. Nog wel, nog wel. Ja, je weet het dan. Nooit. Het is drie keer knipperen met je ogen en weg Bochum. Doet maar niemand denken, die gaat morgen met me mee rijden. Ja. Nou, we gaan gewoon het nummer opzetten, want dat wordt weer gewoon... Het slaat gewoon weer helemaal nergens op. Slaat weer totaal nergens op. Maar ik ruil mijn vingerplant niet in voor een speedyplant. Niet? Nee. Nou, oké. Okay. Nou, ja, maar dan... Ja, zoals het een heldere naam. Aangevraagd door onze Nico. We zaten Speedy in het dorp, Gonzales. Tussen wit besneden bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis. Zo mooi dat het van de gebroeders Co was, maar dat was het natuurlijk nou, niet, hè? Nou, die zijn dat wel dat... heel hoog gaan zingen nu. Ja, precies. Volgens mij werd er iets vastgeknepen. Ja, maar ik denk dat het toch ligt aan die plant, hoor. Ja. Nee, dat waren de Alpensjusjes met de Speedy Gonzales. Ja. Hoe komen we nou godsnaam aan gebroeders Co? Even Harry aan kijken. Ja, het is verkeerd genummerd, denk ik. Niet ach, goed, niet. Ach. Ja. Misschien moeten we Harry even opgeven voor de Inburgers Koersoes. Inburgerings Koersoes ja. Voor Harry. Ja, precies. Goed, straks is natuurlijk Johnny Gold met Samen zijn de Zaan door Desmond. Maar voordat we er gaan draaien, gaan we natuurlijk naar oma... Rietje? Ja, die oma vroeg... Rietje. Daarna winnen aan Geef Kinderen de Wereld. Plaats voor wie kent. de klanken van Dana winnen met Geef de Kinderen de Wereld. Ja, dat is een mooi verzoekje, was dat? Een prachtig nummer. Het is ook een geweldige een zangeres. Ik vind haar heel goed. Ja, het is ook een Belg, hè? Is ook een Belg, ja. Ja, ja, is niks is tegenover Belg, hoor. Ik vind die gospel met die van haar zo leuk. Ah, dat is ook wel. Ja, dat gaan we volgende keer eens even draaien. Dat is de gospel met die van Dana Winner. Dat is inderdaad heel erg, heel erg leuk. Heel mooi. Ja, dat is heel mooi. Ja. En we hebben natuurlijk nog voor je klaarstaan Johnny Gold. Met Samen Zijn. Ja, aangevraagd door Gigi Desmond. Desmond, ja. Nou, dat gaan we natuurlijk straks voor je draaien. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we natuurlijk Dr. Vic er nog voor je klaarstaan. Ah, heerlijk. Mambosa. Dat is lekker nummer, hè? Ja, Mambosa. Dan zullen we het gelijk even doen? Ja, gooi hem er lekker doorheen. Ja. En natuurlijk volgende week natuurlijk een zanger in de studio. Ja, Erik Fortuin. Ja, van Rad van Fortuin. Ja. Ja. Ja. Misschien gaat hij wel prijzen. Misschien is het wel familie van Pim. Fortuin. Fortuin. Dat kan natuurlijk ook. Je weet het niet ook. Dagobert Duk heeft een fortuin. Ja, die kan er ook zijn. Ja, je weet het niet. En je weet het niet, misschien gaat hij prijzen weggeven. En dan denk je bij jezelf van, nou, ik zou een paar vragen willen stellen. Dat kan natuurlijk aankomende maandag, hè? Ja hoor, bellen mag nog steeds. Ja, 020. 850 8415. Dus aankomende maandag, dus volgende week, hè? Ja. Is het, dan is hij live hier in de studio bij Radio Purelands. En er komen natuurlijk veel meer artiesten. Wat dacht je van Samantha Steenwijk? Die komt er ook nog aan. Jazeker. Met Marcel Doel gaan we nog een afspraak maken. Dat bedoel ik. Ach, dat wordt zo gezellig het nog. Het wordt gezellig, het wordt druk. Het wordt gezellig druk. Ja. Ja. Goed, nou, genoeg oude hoeds en ik vanavond. Dr. Victor hier op je radio met Mambosa. We brengen natuurlijk even de zomerse temperatuur door je speakers. Heerlijk. Kijk naar buiten, dat is koud, maar binnen schijnt heerlijk de zon. En mooie muziek op je radio, natuurlijk via Radio Holland. Dr. Victor met Mambosa. Wat me zo verleid, weet jou maar van jou, wat zo aan mijn klauw. Heb jij jou vaak gevraagd, of jij mag rangen draag. Jouw neusie is nog niet na, en jij wel aan mijn contract. Dan kan nog net jouw stoute geit, je zoekt naar moeilijkheid. Dan kan nog net jouw stoute geit, je zoekt naar moeilijkheid. Dat kan toch net jouw stoute geit, je zoekt naar moeilijkheid. Dat kan toch net jouw stoute geit, je zoekt naar gekorrelkop. Jij zal maar voor mij moeten hop. Heb jij jouw pa gevraagd of jij mag rennen draag? Jouw neusie is nog laag. En jij wel aan mijn kop gaat. Dat kan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Dat kan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Dat kan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Dat kan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. In het land van Sangria en Rome, aan die mooie Middellandse Zee, willen wij geen wijn of Spaanse schone. Geef ons die cup, daar zijn we zeer tevreden mee. La knallende champagne, in Viva Belgica, de duivels in España. Heeft hem een vriendje bier en ons die wereldbeker. In het land van stoere matadoren vallen wij als echte stieren aan. Elke ploeg voelt zich meteen verloren, zodat die cup de duivels nooit meer kan ontgaan. Na knallende champagne. Viva Belgica, de duivels in España. Viva Belgica, van Moer in de arena. Viva Belgica, hij verslaat de Spaanse stier. Heeft hem een windje bier en ons die wereldbeker. Het land van luide castagnetten zingen wij het allerhoogste lied. Niemand kan ons dat nu nog beletten. De wereldcup ontgaat de rode duivels niet. Na knallende champagne in Viva Belgica, de duivels in España. In de arena, in Viva Belgica. Hij verslaat de Spaanse stier, heeft hem een beetje bier en ons die wereldbeker. In the Dat ja, ik denk even voor onze Belgische vrienden, anders voelen ze eigenlijk een beetje buitengesloten, weet je. Dat ja, moet ik niet hebben. Ah, nee, dat kunnen we niet doen, nee. Nee, dat kunnen we niet maken. Maar wij willen wel natuurlijk het Nederlandse baseballteam nogmaals. Ja, honkbal, hè? Honkbal ja. was het, hè? Ja. Ja, feliciteren met een... wereldkampioenschap. Wereld, dat is knap werk, hè? Goed, hè? Ja, ze dat hebben is, gewonnen van Cuba en die is 25-voudig wereldkampioen. Kijk, dat bedoel ik. Dat is wel een complimentje waard, moet ik zeggen. Ja. Heerlijk. Ja, vind ik netjes gedaan. Ja, knap. Dus goed, een applaus. Zeggen, Nederland zet zich qua sport toch wel goed op de wereld. Op de lijst. Nou, voetbal gaat goed. Dameshockey. Ja, dat gaat ook goed, hè? Wat is er nog in? Er was nog een team wat zo goed is geweest. Nou, met Jury van Gelder is het niet zo goed gegaan. Nee. De schaatsers wel, hoor ik. Ja. Kramer, hè? Ja. Die had zijn eerste wedstrijd goed gepresteerd. Oké. Dus we zijn goed onderweg. We zijn goed bezig. Ja, en natuurlijk met voetballen gekwalificeerd. Bovenaan, hè? En nou, netjes, hè? Ja, en ze vermoeden dat laatste wedstrijd toch een beetje gespeeld is geweest. Is er misschien een tactiek, noemen ze dat. Een tactiek. Tactiek, ja. Ja, bewust verloren. Dat de rest van de landen denken, zie wel, we kunnen van Nederland winnen. En dan gaan ze de veld op en dan winnen we weer. Wat een sick idee. Ja, er is over nagedacht. Ja, zo moet je wie dus, zal het zeggen? Er is over nagedacht. Joost mag het weten. Nee, Joost weet het ook niet. Ik ben gebeld door de hoofdtrainer. Ja? Ja, hij zegt, Marco, luister, we moeten straks voetballen. Ja. We kunnen twee dingen doen. Zij moeten winnen om door te kunnen gaan. Ja. Wij hoeven niet te winnen om door te kunnen gaan. Ja. Ik zeg duidelijk. Hij zegt, wat moeten we daaraan doen? Ik zeg, coach, heel simpel. Hij zegt, vertel. Wij gaan deze wedstrijd gewoon verliezen. Ja. Want je zag het, als Nederland een klein beetje drukte, boem boem, was het 2-0. Ik zeg, en dan even afzakken. Laat het 3-2 worden, lijkt het net echt. Hij zegt, is goed. Hij zegt, hoezo? Dan denken de anderen van, hey, Nederland is wel te verslaan. Ja. Ja, het heeft geholpen. Speedy. Hè? Nee, er zit een bocht in, Speedy. Dat je maar even weet. Hè? Ja. Goed, het is bijna 5 voor 9 maar liefst maar weer op deze... 5 voor 9 maar weer. 5 voor 10. 5 voor 10. Jonge. Ja, ik heb ook een inburgeringscursus nodig, hè, om goed ja. te kijken. Iemand is voor taal en ik ben voor de klok. Ja, maar die kan je niet kijken. Ja, daarom ga ik ook op inburgerscursus. Om te leren klok kijken. Ja, hoe laat is het? Tijd om naar bed te gaan. Ja. Zeg ook 's morgens en 's middags. Tijd om te eten. Ja. Ja. Ja, als mijn baas belt of mijn werkgever belt, zeg hoe gaat ie? Nou. Hè? Wat zeg je dan? Hoe gaat ie? Ja. Zeg, hoe gaat het met jou? Is met mij alles goed met jou? Ja, veel werk. Weinig verdienen. Maar verder is het goed. Ja. Hij zegt, van Marco, waar sta je? Ik zeg, Ali Swarma Tank. Ali Swarma Tank? Ja. Dan bij hem krijg je veel meer saus dan vlees. Ah, oké. Daarom. Ja. Ali Swarma is uit voor het zwart. Ja, goed. Ja. En voordat we natuurlijk af gaan sluiten, willen we Tini natuurlijk weer bedanken voor de komst hier in de studio. Ja. Ja. En jij natuurlijk ook, hè? En dan zouden we niet kunnen draaien, hè? Precies. Oh, en we moeten even onze Henk niet vergeten. Nee, dat is... Want ons Tini, die heeft gewoon een... Privéchauffeur, ja. Ja. En Nico zegt, ik ga er van tussen. Groetjes en tot morgenochtend. Doei, doei. Doei. En Harry heeft te melden, als hij vraagt waar sta je, moet je gewoon zeggen op mijn voeten. Wat zijn we weer grappig vanavond. En wie komt er aan? Nou, het scheidt aan. Is het al op uur? Hij hoeft niet alles te horen. Precies. En natuurlijk Henk weer bedankt voor het brengen. Heen had weer ik brengen. Al gedaan. Heb je het al gedaan? Ja. Laura, dankjewel. Graag gedaan. En nou, we sluiten natuurlijk af. Jij was al met, bedankt. Ja, laat maar zitten. Laat maar zitten. Ja. Ja, laat maar zitten. Hè? Laat maar zitten. Aankomende maandag natuurlijk hè, luisteren, want dan hebben we natuurlijk een artiest in ons midden. Jazeker, Erik Fortuyn komt op bezoek. Ja, met zijn gitarie. Visite, visite, een studio vol visite. Ja. Nou, dat met zijn gitara. Ik begrijp er niks van. Gitaarman, gitaarman. On the stick. On the stick. On the stick. dit is een viool trouwens. Wat die rare dingen gedaan in de studio. Dit is een viool en dat is een gitaar, hè? Ja, zo ja. Oh. Ja. Jeuk in de dokter. Volgens mij heb je een jeuk. Kijk daar. Dat moet ik helemaal. Dat had je niet helemaal. Nee. Kitarmen. On the stick. On the stick. God, ja, dat was wel God zei on the stick. God zei on the stick. Ja, dat was lachen, hè? Ja. In de dierentuin. Ik had zo'n dingetje. Denk van leuk voor de hond. On the stick. On the stick. On the stick. Niemand snapt hem, alleen wij, denk ik. Ja, dat is en wij leuk. Vinden hem leuk. Ja, dan moet je maar eens kijken op YouTube. Moeten gewoon maar meelachen. Ja, zo'n Duitsprekers, aan de steek. Jeff Dunham. Jeff Dunham, even ja. Even kijken en dan naar José. José. On the stick. On the stick. Ja, dat is wel leuk. Ja. Hij doet het fantastisch. Ja, gaan we nog zingen? Nou, wij gaan niet zingen. Wij gaan gewoon het nummertje draaien, denk ik. Hè? Gaan we niet zingen? Wie zingen dan? Nou ja, Desmond wil het. Ja, nou ja, goed. We hebben zo vaak weet deze nummer gezongen. Desmond mag hem zelf meezingen. Desmond mag hem zelf gaan zingen. Wij nemen alvast afscheid. Dankjewel voor het luisteren. Ja. Ja, wel vond het weer fijn. En voor al die telefoontjes, alle verzoekjes. Ah, heerlijk. Het was berendruk. Ja. Maar we hebben ons er doorheen geslagen. Gelukkig. Nou, Salto weer bedankt voor het schakelen van technische dienst. Knoppie omzetten. Technische dienst, dank je wel. Ja. Knoppie. Technische dienst, zeg, wat denk je? Ga naar huis. Doei. Gaat het knopje niet meer omzetten? Nee. Dat is gewoon volledig automatisch. Maar toch dankjewel. Ja. Goed, nou, we gaan hem. Johnny Gold. Dit is de laatste plaat van vanavond. En tot volgende week. En mis je ons, kun je ons luisteren via internet, hè? Ja hoor, dan surf je gewoon naar www.radiopuurholland.nl. Oké, dan doei. Doei. Met je praten, ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt? Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dat ook, gevoel van onrust? Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Verkleurder dan het grauwe om ons heen. Ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Hey, mijn meisje, mag ik even aan je hangen? Schat, je warmte voelen, ook al is het maar voor kort. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt? Als je me aankijkt, want het is alsof de nachten samen zoveel meer. En echt gemeen zijn. Heb jij dat ook, gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door.